باپا اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو کیا حکم ہے؟ کوئی گناہ نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمانی عالی شان ہے, عقیقہ ولادت کے ساتویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے, ورنہ چودھویں ورنہ اکیسویں دن. تو عقیقے کے لیے ساتواں دن بہتر ہے, اور اگر ساتویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکیں, سنت ادا ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھویں دن یا اکیسویں دن کریں, یا جس دن بچے کی ولادت ہوئی اس دن کو یاد رکھیں, اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ ساتواں ہوگا. مثلا پیر شریف کو ولادت ہوئی تو اب زندگی بھر میں آنے والا ہر اتوار اس کے لیے ساتواں دن ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.